ستا پاسون ټول جهان لړزوي، هم غرور دشمنان لړزوي، هم غرور دشمنان لړزوي. ستا پاسون ټول جهان لړزوي، هم غرور دشمنان لړزوي، هم غرور دشمنان لړزوي. تچ سات غازی تل پمینا سنگر، وی نصرات بندر باندی نازل دا اکبر، وی نصرات بندر باندی نازل دا اکبر. معرکا معرکا دی غربیان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. ستا پاسون ټول جهان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. کړه پسو کو د غرو ننګال یا رفتار، په مرچو د غالم ورکوا په تلوار، په مرچو د غالم ورکوا په تلوار. سترګوزار سترګوزار دی میدان لړزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. ستا پاسون ټول جهان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. سینہ سپر کړه آشنا مخ پوڑان دی ورزا، پر دشمن جوړ کړه شاند ویر زلزلہ، پر دشمن جوړ کړه شاند ویر زلزلہ. ستا غرزنگ ستا غرزنگ کهکشان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. ستا پاسون ټول جهان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. ستا زلا شجاعت پا جهان دی اوچات، زلجلال دی درکار عظیم شهامات، زلجلال دی درکار عظیم شهامات. آوشتون آوشتون دی توفان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. ستا پاسون ټول جهان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. پدرشل کی د شیر ډیر کسان مبتلا، حماسی تا غشا کڑی دا مینی وینا، حماسی تا غشا کڑی دا مینی وینا. تل دا وقت تل دا وقت شاعران لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. تل دا وقت تل دا وقت شاعران لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی. ستا پاسون ټول جهان لرزوی، هم غرور دشمنان لرزوی، ها مغرور دشمنان لرزوی ستا پاسون ټول جهان لرزوی ها مغرور دشمنان لرزوی ها مغرور دشمنان لرزوی ها مغرور دشمنان لرزوی ترتیب کړی دی حماسی استودیو چمن.